Soi đây là về khổ lực nhất được. Và bal li fi nek kay ijalu def len nazaruhu ak kholam tafarrujan mu nek lo xamne ay fajuk adi do nga la ci jeli wax ihsanan ak rafet lo rek nan li ak rafet ah que c'est joli watallah ya ak nek ci fom fom woronti rek nek ci art contemporain di xol li fonu di kass fa ene staraka bu fekente ne dem na ba sacc nazratan ak khol bo xamne ibratan da cey jange dara fa afsiduha yaqlin ku gaw alayhi ci kaw bi nazratin ci benen khol bo xamne nazratul ghafla han kholu ca yegudi lay don ak cagante wal istihsan ak rafet lu rek wa shahatu ak banexu onna hol wer won moy mom beut kat aqrab ilayhi mo geuna jege ci mom wa alaqa bi nafsi te moy li geuna takko bakkanam nit ki dafa beuri lu muy am ay ci lu mu gis dal lu mu gis wa day beuri lu muy jeexetal ci xol bi motax bu gisee bu degge mën na deg lool ay evenement du ko yeungal mais bu deme ba gis ko da na ko xolat ko bu te wa akhafu alayhi timo gëna woyef ci mom itam wa dunakum yitte wo len bu baax sahr al ayni wa moy contingent bobu ñuy wax beut yitte wo len ko fa inna li wer bor moy minhu ci mom kesse dal la gis na dal tana luna ci ngeen di ami bu xiyata gum sen nam wa dako fa inni li wer bor moy man kat ma afsadtu yaqlu mum bani adama doomu adama bi shay'in ci dara mis lan nazar lu melni mako yaqale ci xol non c'est vrai quoi da fa inni naka man abzuru bihi bi gani bi mo de lu ci lu ngi def mo kay say tonay ne la o kay yalla ci la sab rek la ilaha illa allah yeminu lo deug shaytan neena fa inni naka man abzuru bihi dama ci jiwe fil qalbi ci xol bazra shahwati peppum banex ci la koy ji ci te ci beut la koy jare summa top nak asqihi man nandal ko bima il amni amni umniyat ci ndox mañi wax ak mebet lumu gis rek mebet ko lumu gis beug ko da Arrête de lancer vos regards partout, sinon vous risquez d'être amoureux à tous les coins de rue. C'est vrai en plus. C'est vrai. Mon assaut, mon top, n'a que la hasard de modèle à Ibo Modicodic. Wa umman ni hi modico me bedlo, hatta ou kawi metta ma dole à vimato ak dogom. Kawiya azimatoho may doole ak dogom mu daal di commencé nak jël ay ferme lay resolution yu ferme na dem nak defi ji nangam na dem jëli ji nangam na dem wala chi he he Allahu akbar le ko lu mo sa wala ko yegna la yalla ñu yalla sam ci ki ci li ci nit lay wax ni li li ci dans yalla ñu yalla sam wa aqudu ta dam koy wo mat bi zimam shahwati ci ngalabu banex ila al inkhilaa jeme ko ci suubu min han ci baña genn minal han ci wala bok ci genn bok ci simme ko minal asmat ci ñong ko mu ñong won ba tax du def bakari dama ko ci genné moy damay wut ngalap gi ñi wax ban wax mom la koy ngalabé ne ko gennal fi ëccu muna gayami sheitan ne gay fala tahmilu bulen doyadil amra hada sahri mbiru gogu cierte to contention yoy manam buttal waaw mom ko doyadal de wa afsiduhu yaqlen ko bi hasbi istata'akum istita'atukum lepp lo len man def len ko pour mu yaq de len sheitan lo ay film rek aki teyatar aki kilip xale bu jigen buñu rombu ñu xol ko yitte wo len na lolu rek waaw luñu xol sax buñ ci waré dara di dot ñu ci dara ñu nature bi rafet na rek lañuy wax waaw diko contempler kesse lu dañu bëkk ko gis dana lañ jar ay milliards ñu def ko ci lu lu kay def hmm lu tam luy kay defal rek ay ay ay euro yu bari lañ ko jaayé waaw waaw mono wa hawinu alayhi ningen ko ningen de dalal fa mom am roho mbiru beut waqulu laho ningen neko ma miqdar ana lan moy dayot nazratan ak khol tad'uka bulay wo ila tasbih al khaliq ci sabbal aju mindidi wata'ammal wata'ammulu aka setantal li badia sami'ihi ñer sew sew ak mindum ak rafetayam wa husn hadhihi as-sura ak rafetayu gi gi gi jëm allati bi nga xamne innama khuliqat binnu ko luddul li yastadilla biha ngir ñu tekta locha ngir mu tekta locha an-naziru aji khol ji alayhi ci mom wama khalaqa te bindul allah bur yaala la ka ñel al-aynayn ñaar bi di sudan ngir neen ke wama khalaqa te bindul hadhi surati gi la jëm yu rafet yi li yahjubaha ngir ñu yir ko an-nazar wal khol ni kam waxe wax sheytane mais dafa rafet mais sa nek lu je sais pas sheytane moko wax gay wa sa way xolal xale bu rafet bi deug doko xol sa way bu ko defé nga yimu sax ci yalla yalla am na bind xol ni mu bindé ku rafet ni ni ni ko defé nga xol rek ana lan lay jariñ mu fekke te ni yow da nga def ni yalla da la may beut pour zero loy xagn sa bop hein te ko te fi da yalla yalla xagnu lako xol ko nga yimu ci yalla fo la ndek jaara bo mom lol moy debutant parce que so deme ba ci kanam mom yimu ci yalla doto ko defati la waaw lolou ko gay xaw gnu xaw nañu bax de suñu buñu len di campagne ne tour yalla wuma wa waa muna wa in dhafartum bolen amé bi ci mom qalil al ilm xam xam gu new ba para fasid al aql xel mu yaqku ku mel non mom xam nga li moy ki mom moy ki xaw ki mais ki ji les nga xamne mom amul xam xam dara ba para xel mi dafa yaqku fa qulu lahen loho na ngeen ko wax ne ko hadi sura gis nga yi jëm yi ni imagine mazhar feñ way la min mazahir alhaq ti feñ way yalla yi wo mu jallan ak manifestation la min majalihi ci ni manifesté wo fad'uhu na ngeen ko wo ila alqawli ci muy wax bil ittihad ci manam ci ben neelen len man yalla la ki yalla la li yalla la lo fi gis yalla la mo lolay al ittihad fexé len bo wax ko lolou ba mu gëm ko wa bu ko defé mom lu muy xol day japp né yalla lay gis ñun duggal ko ci musibe bi gëna mak bi mëna né da nga ni mu jappot nga jamm fa in lam yaqbal bu nangul fal qawl wax le na ngeen ko wax ba duggal ci mom ak waxu bi xololi ci duggant al aam bu matale gi awul khas wala bu jago bi manam neelen yalla dal mo nek fep lepp lo gis rek yalla na ci bir lola wala bok ne lañ ko diw mi yalla la yalla ne ci mom ko ki ni mel ni moy yalla ne ci mom manam ya incarnation da wala taqna'u bu len doylu nak minhu ci mom biduni zalika ci lu gëna neew li manam yeen wa fexel len ba am ci mom au moins li ni waaw setan non lay def gaay waaw du gëna neew li ni mo ci do bulen ko ki eh sa hein ni umu am na li waaw fa innahu nak mum yasiru dana mujj bi ci mom min ikhwanin nasara ci mbok nasarani fa muruhu na ngeen ko digal hina idin bowa nak hein bil ifati ci ñongu wasiyanati ak aru wal ibadati ak jaamu yalla wal zuhd ak dudd fi dudd ya ci aduna wa taadu alayhi te ngeen di hein ci tanu ko dem kay waaw bi yi guñ ko def da ngay xam dañ lay baxal waaw ci di chatte bu gaw waaw wa taadu alayhi ngeen xex ak ngeen ko reub mom reub len ko nak manam moy ngeen chasser ko dal wa fexé dal ba tey ko ci li wobihi ak ci mom aljuhal al juhala way reer ni ñu reer ni tamit fexeleen ba ñi gis waajoju tamit re ene hmm yu sophistiqué waaw non lay def lo gaay hmm di len top lo ay xaxam ay ide yu ñaaw fa hada gis nga ki min aqrab khulafa'i moy ci samay khalifa yi ma gëna jégué wa akbar jundi ñoy sama armée sama ci sama soldat yu gëna mak way wajoju bal li fi nek sax ana man sax sheytane fa min jundihi soldat yi la bokk wa awamihi ak nikoy jappale wa parce que koku gëna mag kuy ba koku de ko gudou mo wi way mo sa soumi na ko zappé waaw waaw deng nga djuroom fukkelu fasmu bi mun hafzul izni karangi nop an sima al muharramat wolif deglu yi harami légi discours sheytan bi nak paregul mom lay continuer d'accord kun d'accord wa mon kon ni commencer ci bakari dañu teub dañu non dañu jëlé ci énergie voilà en faveur de ton ennemi voilà légui nak fi mi ngi don tambalé ci sheytan mom manam manam xex bobu nit ki bu bëggé xex il faut xamné xolam lañ wara ar té xol bi bu ko bëggé ar il faut mu utiliser yenen teur yi te teur gu ne na xamne daf ko wara ar te daf ko wara utiliser di jaamu yalla sino sheytane da fay jaar ngir mën ko dugg ci xol bi te yoyu nak kiko gëna jégué mom xol bi bu selé kiko gëna jégué moy bakkanam te bakkan bobu nak sheytane limi fexé moy bo fexé muy bëgg yu neex yi di bëgg yu et cetera ñu nañ ja bakkan jaamu la bëgg et cetera nek ci rek bu ko defé nak yenen ciiri dañ koy top da len di dominer bo wa ñi ci dess nak sey no manam armée sheytane mëna dugg ci xol bi mëna nak après nak mëna ngeen jaar ci bëtt bi nak fofu mom lool la di gëna digël ngeen jaar ci bëtt bi comme bëtt mu ngay après ko ndax yoon yu gëna gaaw moy ma jaar ci bëtt mu jaar ci bëtt légui nak mu ñëw ci nopp bi muna sop summa top imna'u na ngeen xaj sagral uzni cer bobu manam contingent bobu ñu xal uzni nop an yadkhula ci mu dugg minhu ci mom ma lepp lo xamne yufsidu dana yaq alaykum ci yeen al amru mbir mi fattahidu na ngeen yulli seen day ak ciona allah ya dukhula ci mu baña dugg minhu ci mom nop illa al batil ludul tiaxan na ay idée tiaxan rek di dugg ci nop dugg ci mur ko le nek di parat wa ah wa fa innahu naka mom khafifun ala nafsi dafa jégué dafa doga bakanté dafa am solo bak ci bakal tastahlihi nakoy neex de len ko ne han neex dakoy neexal ndax day neexal bakkan manam wa tastajmiluhu te dakoy rafetal manam bakkan day bëgg li juggé ci nopp bu rafeté te neex bakkan dakoy bëgg wa motax ko ne wa takhayyaru na ngeen tan a'zabal alfaz gën ja tem temi kaddu manam muy gëna rafet de len ko choisir wa asharaha ak gën ja man ñeber lil albab ñeel xel yu sel yi moy gaay yi rek nga xam ay théorie ay wax yu rafet lañuy wax pourtant li ñepp yi wax lañuy wax di profiter mais ñom buñ ko waxe day mel lu musuñ ko wax da ngay mel ni mom rek ko musa wax bo barki yalla amna wa day mel ni mom rek ko musa wax bañu koy askane la wax di sax fekk wax joju wax la burta bis bu ne nit ñi wax ko mais nak dañ ci duggal tout temps baat benn baat bo xamne moy yak ide bi yeb ça va hein non yimuna ci ni shaytan di utiliser doomu adam ngir alak yenen doomu adam wa ñu waxul lay waxlu wa ko deflu wa mune wam zajuhu neen jaxase bi ma ci li nga xamne tahwa dana neex an nafsu bakkan masjan ak jaxase jaxase lim ci ay yo xamne mom bakkan da koy bëgg dal non d'accord bo menage wa mune wa alqut de len sanni al kalimata kaddu wa dañu jek jek rek fexé bu siwul ben kaddu fa in ra'aytum bolin gisee minhu ci mom isra ak jeng ak deglu ilay ha jëm ci lolo fa zujjuhu doli len indi len yokku len jaxase len bi akhawati ha ci ay mbokam manam indi yeneene kaddu wa kullama sadaftum sa yo len setlo minhu ci mom istihsana rafet lu shay'un dara fa alhiju de len saxal ci mom loxo ñeel ko bi zikri ci diko tuddu ci diko fatlik de len ko wax ni muy fatliko affaire yoy wa iyyakum ma ngeen dum atandiko lo an yadkhula ci mu dugg min hadha saghr ci gilek ci tane geeyel ko parce que ci bo xam na ko bis nga ciir bobu di no kontay nga bob moy ci duku len bu mu ci duggu muk shay'un dara min kalamillahi ci kaddu yalla aw wala bok kalam rasulih kaddu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko problem bi yow aw wala bok kalam nusaha kaddu way lay bir ya fexelen bu buñu deglu yoyum buñ ko deglu wa fa in ghulibtum bu fekenteene nak note nañu len ala zalika ci kaw lolu wa dakhalat bamu dugg shay'un dara min zalika ci yini fa hulu dokhli nak bayna ho ci digentem wa bayna fahmi ak digentem comprendre ko deggu wer kinu gro wata daburihi ak diko setantal wata fakurihi ak di xalam fi ci mom wala izat ak waro bi ci sababu yoyule kaddu ortondi mu ko tan d'accord dañ fa dem mais mu mel ñu ne ko lool nuñ koy defu mu ne imman dal bi idkhali bihi ci duggal safano li safano kaddu gogo alayhi ci mom wa fu gaay waxe lu bax rek yeen mom fexeleen ba kañi jëk taxé rek na leen wax contraire ba wa mu bu deugul na lay wax rek wa imma soit tamit mën ngeen ko jaaré fofu wala bok ngeen jaaré ko bi tahwil zalika ci ragal loko mbir mom wa ta'zimihi ak reeyal ko kim la na no gaay ay terroriste la no gaay ay extremiste la gaay no no dañu uppal gaay dañu waaw ben wax lool no c'est que waaw deglu li quoi wa wa ifhamih ne ngeen ko deglo ne ngeen ko comprendre lo ne anna hada ne mbir mi ga li la amrul mbir la mo xamne kat ci la dañu ko tek manam dañu ko doxale bayna nufus ci digeunte bakani wa baynahu ak mom fala sabila amul ben yon laha ñel ko ilayhi jëm ci mom non incapacité mu gis non quoi voilà mune non li man manuma ko appliquer li man duma ko man mukk wa huwa te lolou sax hamlul ak yalla bo xamne saqilun dafa dis lol alayha ci kawam la tastaghilu du yitte wo bi ci mom wa nahwa zalika ak yu mel mom du ko sax yitte woti eski wa imma wala bok ngeen jaare ko nenen amna yenen yol bi irkhasih ci doyal ko alam nufus ci bakami wa anna al istighala te kat yittewo ten nen la yittewo ko dal yambaghi yelona an yakuna ci mu nek bi ma huwa ci lo xamantene nek na a'la moy li gëna kaw inda nas fa nit ñi wa a'azza te gëna tedd alehim fa ñom wa ati ñom wa a'zaba te gëna wa aghraba te gëna tum ranke indum fa ñom amitewo kaddu waaw yittewo kaddu gogo nek lolu dal vraiment nourul li dal amul solo ce gars dañuy wax rek ce hein dañuy wax rek li ëpp solo dal li dal ëpp amul solo li ëpp solo waaw manam mu japp ne dal yenen yi nit ñi def yoy ñoo ëpp solo waaw sa yo au lieu ñu wax ci match bi ngay nekk fi naan ay hadith bi neena na Est-ce que... Voilà, nous avons une actualité. Politique. On a le diw wax diw ak lu ko diw ton ñu nek fi jëw rek parce que yoy té ñoo yoy lañu japp lu mo li defal rew mi waaw mo upp so ci waxtan mu julli passé grand li defal rew tokku sa bu minu mo defal rew ma ngi won ci li defal rew ah dédé mais mu dé defal rew na même ko nañ supposé né doon defal rew sax foya ah bu dé defal rew na julli gi nga am day defal rew même bu dé defal rew ha koy mo di gis rew ko ci nga ñu rew ci mbir dem na wazayinu na ngeen ko taralal al qabiluna way jublu ñu la hoñel ko ak sar lu upp wa na ngeen ne ko na wa yi dal saay amna dal yo xamne ñom ñoko gëna rafet dal yi dal amna yu ko gëna bax amna yu ko upp solo seen sheke dede wa wa amma al haqq dal deug gi nak mom fo huwa mom mahjur luñu gaday lay doon wa xexelam bëgg wa wa da nga ko ne ko wa bañ ne saway affaireu deug yi dañ gi ba saway yi bo fi nekké worul dal wa dañ koy gaday wa qa'iluhu aji wa khal ko mu'radun wala mu'arridun aji garal la nafsuho bopom lil adawati ñeel nono wa fexelen bo bamu japp ne mom deug ji de toute façon ku koy wax tamit yow da ngay bëgg da ngay garal sa bop rek da ngay tax nit ñi nono la manam da yow manam dal ci ñu sama nono voilà comme nit ñi def fi rek voilà mu ki waxu du gën lu ñi def wa warra bi fa aju taraw gi nak bayna nas ci digënté nit ci biir nit ñi awla mo gëna yey bil isaar ci ñu jox ko importance wa nahu zalika ak yemel non man ki nga xamne dal mom borom alal la yoy ak et cetera wa wa koku dal mo ëpp ñu dox ko importance yoy mu dara bayil al azul al azul wa nahu zalika ak yemel non wa fatadkhuluna bu ko defé ngeen duggal al batila chaahan alayhi ci mom fi kulli qalabin ci gepp jall bi ku yaqbulu ya yaqbaluhu yaqbaluhu mo xamne da na ko jallal ko wa yakhfu alayhi boba fara na doyere ci mom rek wa taxuy joona na ngeen genn loho ñal ko al haqq deug fi kulli qalabin ci gepp wal yakrahu bu mu bañ nako bañ wesqalu alayhi te na dis ko mom wa moy tiaxan mom côté bu ne hein ah fi kulli qal wa dana fa tadkhuluna ngeen duggal al batila tiaxan alayhi fi mom fi kulli qal bin ci gep gual rek wep gual yaqbaluhu nakoy nango wa yakhfu alayhi te noy doye ney touti ci mom manam tiaxan dal au lieu mu japp ne tiaxan rek la na japp no mais grawul quoi li kessé la ak ñepp koy def genre yoy ah d'accord amma deug nak mom ni ngeen ko guéné ci xolam mom complètement côté bu né ba paré nakoy bañ ba paré may 10 ci mom yow ma gi dé dé yow hein ma gi dé dé ni du ngeen ko def mo do def ci lu baxo dara mo tu ci tan mo gaw ko ci ya ti sur mo ni mi def okuna li quoi wa wa mun wa idha shi'ta bunami an ta'rifa ci nga xam zalika li may wax fanzur na nga xol ila ikhwanihim ci seen mbokk yi min shayatinil insi ci shaytané nit ñi kayfa ana naka yakhrujuna lañuy genné al amru bil ma'ruf digle lu bax won nahya ak tar an munkar ci lu bon fi qalabi ci walu kasrat ah ci jak kasratul fuduli bari chaxan manam bari mborante wata tabo ak top gi nga xamne mom lañuy top asaratun nas manam aybu nit ñi rek waw waw ñi ne wata arudu ak garal du moy minal bala ci nak lima la yatiqu ci luma atanul wa ilqa' alfitan aksarna fitna bayna an-nas digent ni nit ñi wa nahwa zalika ak yu mel non wa yukhrijuna te dañuy genn ittiba'u sunna top sunna wa rabb ak melala borom bi ta'ala kawna bima wasafa bi ci ni mu melala nafsuhu bopam wasafa hom ba fara mu melala ko bi ci mum rasuluhu yenen bi sallallahu alayhi wasallam fi qala bi tajsim ba fara ja manam au lieu ñu def lool ñom ñu dem ci walu di melali di jëm jox yalla jëm wattas bi ak diko melal melu minde wattak ni fi ak di togo ay jëf way sammu nak te ñu tuddé alawullahi kawek yalla ala khalqihi ci minde fami wastiwa'ahu ak yemom ala arshihi ci arasham wa mubayanatuhu ak wu manam takaliko mom mubayana non la koy firi li makhluqatihi ñe minde fami tahayyuzan wa ne manam jël volume la way samona te ñu tuddé nuzuluhu ak waccem ila sama'id dunya ci asaman ñu ñew bu aduna bi bu suufé bi wa qawluhu ak wax bi mi wax naan man yas'aluni ana kan momay laaj fa a'tihi bu ko defé ma jox ko moy hadith bobu su sahih bukhari sahih muslim 1145 muslim 758 taharrukan manam ak manam yeungatu la wanti qalan ak tokhu way samona te ñuy tuddé ma li nga xamne wasafa bihi melal nako nafsuhu bopam minal yadi ci loxo wal wajhi ak kharkanam a'da'an ñun ay cieur la wajawariha manam ay